สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบ้านนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่319เรื่องทำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่94ขอทรงโปรดนำข้าพงทั้งหลายไม่ให้เข้าสู่การทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายพี่น้องครับเมื่อเราอธิษฐานคำนี้ในวันนี้ก็จะมาถึงวันรองสุดท้ายนะครับสำหรับเสียงของคำอธิษฐานเวลาที่เราอธิษฐานว่าขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายเราจะต้องเห็นยุทธศาสตร์ในการต่อต้านความชั่วร้ายที่พระเจ้าให้กับเราซึ่งเป็นส่วนของเรายุทธศาสตร์แรกนั้นก็คือการที่เราต้องยอมรับว่าศัตรูของเรานั้นมีจริงและศัตรูของเรานั้นมีฤทธิ์เดชยุทธศาสตร์ที่สองก็คือเราจะต้องเอาตัวออกห่างจากความชั่วร้ายเราต้องหลีกเลี่ยงจากความชั่วร้ายการที่สามก็คือเราจะต้องต่อต้านอันตรายเราจะต้องต่อสู้กับมันและมันจะหนีท่านไปยุทธศาสตร์ที่สี่ก็คือยุทธศาสตร์ของความพร้อมเราต้องพร้อมโดยการเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อเราจะไม่ต้องถูกการทดลองทีนี้ครับเนื้อหาสาระในเช้าวันนี้ก็คือเมื่อเราอธิษฐานการนำไปสู่การปฏิบัติในเรื่องของการตัดสินใจว่าเราจะอธิษฐานคำอธิษฐานนี้ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายหรือขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากมารร้ายนั้นเรากำลังทำการตัดสินใจครับตัดสินใจที่จะให้พระเจ้านั้นคุ้มครองครอบครองอาณาจักรเราซึ่งการตัดสินใจนี้นะครับจะนำให้เกิดผล2ประการก็คือเราจะได้รับกำลังอันเกิดจากความตั้งใจแน่วแน่ที่จะเชื่อฟังพระเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อเราอธิษฐานคำอธิษฐานนี้ขอให้เรามีความเชื่อครับเมื่อเรามีความเชื่อเราอธิษฐานคำอธิษฐานนี้เรากำลังตัดสินใจให้ได้รับกำลังจากพระเจ้าที่จะเข้ามาถึงตัวของเราเราตั้งใจเราที่จะเชื่อฟังพระเจ้าและเมื่อเราตั้งใจที่จะเชื่อฟังพระเจ้าความตั้งใจของเรานั้นมันจะทำให้เราพ้นจากซึ่งชั่วร้ายได้หรือมันจะทำให้เรามีชัยชนะต่อการทดลองการล่อลวงของมารซาตานได้เรากำลังนำตัวของเราเองมาอยู่ฝ่ายพระเจ้าครับเรานำตัวของเรามาอยู่ฝ่ายพระองค์เพื่อต่อสู้กับมารร้ายเราตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าพี่น้องครับเมื่อเราตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าเรานำตัวเองมาอยู่ฝ่ายพระเจ้าเราก็จะได้รับกำลังสำหรับความตั้งใจและการตัดสินใจนี้นี่คือผลลัพธ์ประการแรกเมื่อเราอธิษฐานว่าขอพระเจ้าทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายพี่น้องครับมีคำพูดหนึ่งเขียนไว้อยู่ครับว่าคุณจะไม่มีกำลังที่จะเชื่อฟังจนกว่าคุณตัดสินใจที่จะเชื่อฟังคุณจะไม่มีกำลังที่จะเชื่อฟังจนกว่าคุณตัดสินใจที่จะเชื่อฟังพี่น้องครับการตัดสินใจที่จะเชื่อฟังทำให้เราได้รับกำลังทำให้เราสามารถที่จะผ่านพ้นจากซึ่งชั่วร้ายผ่านพ้นสอบได้ในเหตุการณ์ซึ่งเป็นการทดลองเป็นการทดสอบและผ่านพ้นจากเหตุการณ์ที่จะนำเราให้ตกก็คือการล่อลวงของมารซาตานนี่คือผลลัพธ์ประการแรกครับผลลัพธ์ประการที่สองเมื่อเราตัดสินใจอธิษฐานว่าขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายนั้นเราตัดสินใจให้พระเจ้าคุ้มครองเราเรานำพระเจ้าเข้ามาอยู่ในประสบการณ์หรือนำพระเจ้าเข้ามาให้ครอบครองสิ่งแวดล้อมรอบตัวของเราพระเจ้าทรงพระสิริปัญญาครับทรงฉลาดกว่ามนุษย์เยอะแยะฉลาดกว่าพวกเราทั้งหลายเยอะแยะมากมายหาเปรียบไม่ได้ครับและความรู้ของพระองค์นั้นก็ยากที่จะเหลือรู้ได้หมายความว่าพระองค์นั้นทรงมีความรู้ทั้งรู้ในอดีต รู้ทรงรู้ในปัจจุบันและทรงรู้ในอนาคตทรงจงรู้ทีที่เราจะเอาชนะความชั่วร้ายได้ปกป้องเราได้อารักษาเราได้พี่น้องครับคนที่มีประสบการณ์เช่นนี้ก็คือผู้เขียนสดุดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกษัตริย์ดาวิดครับทั้งชีวิตของกษัตริย์ดาวิดนั้นก็อยู่ในพระคุณความรักของพระเจ้าก่อนที่กษัตริย์ดาวิดจะขึ้นครองราชย์อย่างเป็นทางการกษัตริย์ดาวิดนั้นมีประสบการณ์ในการคุ้มครองอารักขาชีวิตของท่านและพรรคพวกของท่านให้พ้นจากขึ้นสุราก่อนที่ท่านจะเถลิงอำนาจก่อนที่จะเป็นกษัตริย์ดาวิดต้องหลบหลีกการไล่ล่าของกษัตริย์ซาอูลสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับทำให้สร้างเสริมประสบการณ์ของกษัตริย์ดาวิดให้เห็นถึงพระคุณและความรักและการปกป้องอาถรรพ์ที่มาจากพระเจ้านะครับพี่น้องครับนิพพัมพีตอนหนึ่งในสุดดีบอกว่าถ้าพระเจ้าไม่ได้สร้างบ้านคนที่สร้างก็เหนื่อยเปล่าถ้าพระเจ้าไม่ได้เฝ้าอยู่เหนือนครคนยามที่ตื่นอยู่ก็เหนื่อยเปล่าซึ่งผมได้อ้างอิงไปเมื่อหลายวันก่อนนี้พี่น้องครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าพระเจ้าสามารถอารักขาพระเจ้าพิทักษ์รักษาคนของพระองค์ได้เมื่อเราอธิษฐานคำว่าขอให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายนั้นเรากำลังบอกกับพระเจ้าหลังจากที่เราตัดสินใจอธิษฐานตัดสินใจที่จะมีท่าทีที่เชื่อฟังนะครับเรากำลังตัดสินใจให้พระเจ้าคุ้มครองอารักขาเราครับจากตรงนี้นี่เองนะครับผมอยากจะยกข้อพระคัมภีร์ในสุนทรีบทที่121ข้อที่7และข้อที่8บอกว่าพระเจ้าจะทรงอารักขาท่านให้พ้นพยันตรายทั้งสิ้นอาเมนไหมครับพี่น้องพระเจ้าจะทรงอารักขาเราครับเราทั้งหลายทุกคนให้พ้นจากพยันตรายทั้งสิ้นอาเมนนะครับและพระเจ้าจะทรงอารักขาการเข้าออกของท่านการเข้าออกนี้หมายถึงการเดินทางหมายถึงการไปไหนมาไหนการเข้าออกบ้านการเข้าออกพระวิหารการเข้าออกเยรูซาเล็มนะครับสิ่งต่างเหล่านี้ครับก็คือการที่ท่านรักษาปกป้องให้พ้นจากอันตรายอารักขาเราในการเข้าออกของเราพี่น้องครับก่อนที่ผมจะจบในวันนี้นะครับวันนี้เราได้พูดถึงผลลัพธ์2อย่างเวลาที่เราอธิษฐานว่าขอให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายผมอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสใช้เวลาสัก 2-3 นาทีนะครับในการไข้ควรว่าในแต่ละวันนั้นเราควรขอการคุ้มครองปกป้องอารักขาฝ่ายวิญญาณสำหรับเราและคนใกล้ชิดสำหรับสมาชิกในครอบครัวของเราสำหรับสมาชิกในคริสตจักรของเราอะไรบ้างนะครับเราคิดถึงใครไหมครับที่เขาได้ตกสอบตกมาหลายครั้งทีเดียวและชีวิตของเขานั้นก็จมปลักอยู่กับความบาปความผิดทั้งหลายเห็นไหมครับอาจจะเป็นเราก็ได้ที่เราไม่สามารถเอาชนะบางสิ่งบางอย่างได้ในชีวิตของเราเห็นไหมครับหากเราอยากจะมีชีวิตที่มีชัยชนะเราจะต้องพิจารณาให้ควรและอธิษฐานคำอธิษฐานนี้ครับในชีวิตของเราเราจะต้องอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันเผื่อคนอื่นและคนอื่นก็จะอธิษฐานเผื่อเราแล้วลองตอบตัวเองครับว่ามีด้านในด้านใดในชีวิตของเรานั้นที่ต้องการการคุ้มครองจากพระเจ้าเราอาจจะลองลิสต์ดูนะครับเขียนเป็นข้อๆเขียนเป็นประเด็นพี่น้องครับแล้วเราอธิษฐานกับพระเจ้าทีละประเด็นนะครับหลายคนพอได้เริ่มเขียนเราก็จะเห็นว่าเราได้เห็นวิธีหรือความลับที่มารซาตานมันโจมตีเราเราได้เห็นจุดอ่อนเราได้เห็นจุดแข็งเราเห็นวิธีที่จะเอาชนะมันได้พี่น้องครับวิธีที่เราศัตรูของเรานั้นโจมตีเราเราถูกโจมตีในอดีตนั้นสามารถนำมาเพื่อชัยชนะในอนาคตได้สามารถนำมาเพื่อที่จะคาดการอนาคตได้ว่าเราจะแพ้มันหรือจะชนะมันเมื่อเราบันทึกสิ่งเหล่านี้เราจะรู้สึกตื่นตัวมากขึ้นครับพี่น้องตื่นตัวมากขึ้นนะครับว่าเราต้องการการคุ้มครอง การอารักขาเรื่องใดบ้างในอนาคตจากพระเจ้านะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญมากครับบางคนอาจจะคิดถึงวิธีที่พระเจ้าปลดปล่อยเราครับวิธีที่พระเจ้าช่วยเราวิธีที่พระเจ้าคุ้มครองเราให้ชาติแอลให้หลุดออกจากซึ่งชั่วร้ายทั้งหลายหลุดออกจากการประสบอุบัติเหตุร้ายแรงหลุดออกจากวิกฤตต่างๆที่เข้ามาในชีวิตนะครับนี่อาจจะเป็นในด้านต่างๆทั้งฝ่ายร่างกายจิตใจจิตวิญญาณสังคมพี่น้องครับทุกๆด้านในชีวิตของเราล้วนแล้วแต่ต้องการรับการปกป้องอารักขาคุ้มครองที่มาจากพระเจ้าทั้งสิ้นขอพระเจ้าอวยพรเรานะครับในการที่เราจะมีชีวิตที่มีชัยชนะเหนือการทดสอบทดลองล่อลวงทั้งหลายและในเวลาเดียวกันเราจะพ้นจากสิ่งชั่วร้ายและมารร้ายอาเมน